بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وأقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا. من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسلمانانو ورونو، منګه د باطل او گمراه ډلو په اړه باندې بیان شروع کړو، د دې لپاره چې منګه تاسو دا غینه ځان وساتو، دغه ډلو سره یو ځین شو، خپل ډلې تحقیق وکړو. دغه حدیث نه منګه تاسو ډیر خوف محسوس کړو، چې نبی علیہ السلام فرمایي زما امت با په دوه یا ډلو کې تقسیمیږي، کلها فی النار الا واحده، ټول به جهنم ته ځي سوا د یوې ډلې نه. بیا موږ ویلو چې بعضې به په دې کې مبتدعین وي، بعضې به ګناهګار وي، بعضې به کفار وي، بعضې به مرتد وي. ټولو باندې د تکفیر حکم موږ نه کوو، خو دغه ګناهګار مسلمان او دغه مبتدع انسان دا به د خپل ګناه په اندازه باندې او د خپل بدعت په اندازه باندې به اور کې سوځي، او بیا به الله رب العالمین د جهنم نه راوباسي. نو دې په اړه باندې منګه اوله مقدمه ذکر کړې وه، چې الله رب العالمین انسانان د توحید د پاره پیدا کړی دي، انبیاء کرام د دغه توحید د پاره را لېږلي دي، نبی علیه السلام دې د پاره را لېږلی و، هغې د توحید بیان کړی دی. لهذا نن سبا د چا عذر نه پاتې کیږي چې وای زه نوم خبر، دا کفر نه پیژنم، اسلام نه پیژنم، توحید نه پیژنم، ایمان نه پیژنم، طاغوت نه پیژنم، کفر به طاغوت نه پیژنم، د کلمې په شرطونو باندې عمل نه کوي، ولا او برا باندې ځان نه پوی کوي، نو دا چا د پر عذر نه ګرځي. المقدمه الثانیه، دویمه مقدمه دا ده، دویمه ضروری خبره دا ده، زمنګ د زمانه جاهلیت او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې جاهلیت کې صرف او صرف دومره فرق دی چې معبودان باطله مختلف دي. نور جاهلیت یو شان جاهلیت دی. هغه وخت کې به خلکو د ګټو او د خټو بوتانو ته سجدې کولې، نن سبا داسې مشرکان دي چې انسانانو ته سجدې کوي، قبرونو ته سجدې کوي. هغه وخت کې هم د خلکو په خپل جرګه باندې فیصلې کولې، د خپل خواهش او نفس مطابق فیصلې او پریکړې کولې، نن سبا هم د خپل خواهش مطابق اکثر احمقان راجم شي، یو قانون جوړ کی او هغه بیا په خلکو باندې تطبیقوي په زور باندې. نو دا جاهلیت او هغه جاهلیت یو شی دی، صرف شکلونه مختلف دي، حکم یو شان دی. چې دی مشرکان دي، هغه مشرکانو، ځکه رب العالمین سره چې هر شی شریک شي، که بنده سره شریک وګرځي، بنده ته سجده وکړي، که قبر ته وکړي، که وضعي قانون تسلیم کړي، که د یهودو نصارا دوستی تسلیم کړي، که یهودو نصارا سره دوستی کړي، او رب العالمین سره خپل خواهش شریک کړي، دا ټول شرک دی، انسان مشرک ګرځي په دې سره. نو د دې یو فایده به دا شي چې کوم فتوی او کوم حکمونه په هغو کفارو او مشرکانو باندې لګېدلي وو، هغه نن سبانی په دې مشرکانو باندې هم لګي، دې کې هیڅ قسم اختلاف نشته. درېمې خبرې ته براشو، المقدمه الثالثه، اهل سنت والجماعت دا عقیده لري چې دغه کفري نظامونه، قوانین او شرکیات ختمولو لپاره په مسلمانانو باندې د یو قریشي خلیفه سره بیعت کول لازم دي. مخکې احادیث بار بار تیر شوي دي، خصوصا په سیاست او شرعیه کې دا بحث موږ ذکر کړی دی. د اهل سنت والجماعت په دې عقیده باندې یو مشهور حدیث دا دی، نبی علیه السلام فرمای: تلزم جماعت المسلمین و امامهم. او امام قرطبی شیخ الاسلام ابن تیمیه هم دغه رنګه نورو سلفو او خلفو نه موږ هلته بعضې اقوال ذکر کړي وو. نو دا درېمه خبره شوه. څلورمه خبره دا ده، المقدمة الرابعة، الله رب العالمین چې کله نبی علیه السلام راولېږه موږ او تاسو ته دین کامل که هیڅ خبره په دې کې نه ده پریښي، مګر موږ او تاسو ته بیان کړی دی. کله چې رب العالمین د آیت کریمه را نازل که، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، بس دا صفا اعلان وکه چې نن ستاسو دین پوره شو. علماو معنا دا لیکلی ده، ما فرطنا فی الکتاب من شی، په دې کتاب کې موږ هیڅ یو خبره نه ده پریښې، د هیڅ یو شی بیان په دې کې نه دی پاتې شوی. هره خبره د ژوند هر اړخ، هر بنیادی ضرورت دا په دې قرآن کریم کې رب العالمین ذکر کړی دی. نو هغه ذات چې موږ ته د خوراک، څښاک او د قضای حاجت مسائل بیان کړي دي، نو د نظام چلولو مسائل خامخا راته ذکر کړي دي. نو اوس چې څوک را لګي او دا خبرې کوي چې کتاب او سنت کې ټول مسائل نشته، د نظام چلولو د پاره قانون نشته، مسائل د سیاست نشته، د ژوند تیرولو ټول ضرورتونه په قرآن کریم کې نه دي بیان شوي، نو دغه خلکو خبره باطله ده، دا غلط خلک دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای: وان الكتاب والسنه وافيان بجميع امور الدين. کتاب او سنت د دین پر ټولو امور او ټولو احکام او ټولو مسائل او ټولو سیاستونو او نظام قانون د هر څه په باره کې دا پوره دی او کامل دی، دا یې راګیر کړی دي ټول مسائل کتاب او سنت. مجموع الفتاوا نسم جز کې دا خبره هغه کړې ده. نو اوس کوم شی چې دین دی هغه رب بیان کړی دی، او چې انسانان را لګي په سیاست کې یا په عبادت کې یا په بل څه کې یو نوی کار جوړی، نو رب العالمین خبره ختمه کړې ده چې دا دین نه دی، دا بی دینی ده. لکه د پاکستان یو مرتد وی چې قانون کې په زرګونو په لکونو سیکشنې دي، شقونه دي په دې کې، دا ټول خو په قرآن کریم کې نشته. ولې نشته؟ سورت مائده کلا وکه، رب العالمین فرمای چې شته، د دین دا کتابونه خلق کلاو کا. خو چې انسان سیاست زده کوي د برتانیا نه، د اکسفورد یونیورسټۍ او د بل یونیورسټۍ نه، ته سیاست اخلي، ته نظام زده کوي، هغه خو تا ته خود همدغه نظریه درکوي چې قرآن او سنت کې دا خبرې نشته. لږ شان د خلفای راشدینو سیرت ته وګوره، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند ته وګوره، قدم په قدم باندې به تا ته د نظام چلولو اصول درته معلومیږي. هغه نظام د نبی علیه الصلاه والسلام چې په دې دومره وخت کې جرمونه حساب کا، جنایات وڅېړه، هغه وخت کې څومره، او نن سبا په دې وختونو کې چې کم ملک څوک یادی، دا غي جنایات دی وتلی دواړو، دا غي امن دی وتلی، دا غي اقتصاد دی وتلی، دا غي عدالت دی وتلی. نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې سیاست خلکو د مسلمانانو نه زده کړی دی. ابو بکر رضی الله عنه خلافت ته وګوره، عمر رضی الله عنه خلافت ته وګوره، چې د امن مثالونه دي، د نظام چلولو مثال دی، نمونه ده. بیا د هغې نه وروسته دا نور صحابه کرام، عثمان رضی الله عنه، علی، معاویه، عبدالله بن زبیر، عمر بن عبدالعزیز، عبدالملک بن مروان، دغه امویان او ځینې وروسته عباسیان، دا ټول وګوره، تا ته به پته ولګي چې دی دا نظام په څه شي باندې چلو. آیا هغه ټیم کې دیموکراسي وه؟ آیا هغه وخت کې دغه وضعي قوانین و؟ نو رب العالمین دین پوره کړی دی، دین پوره دی، په دې کې نوي نظامونو دغه وضعي طاغوتي قوانینو ته حاجت نشته. اوس چې څوک را لګي ځانه نوی کار جوړوي، دا به مبتدع وي. بدعت په دوه قسمه دی، یو بدعات مکفره ده او بل بدعات مفسقه ده. په عام احکامو کې د ځانه یو نوی کار جوړول د ثواب په نیت باندې دې ته بدعات مفسقه وي. خو په نظام کې په قانون کې یو نوی شریعت جوړول، یو نوی قانون جوړول، یو نوی نظام جوړول دا بدعات مکفره ده. امام مالک رحمه الله فرمای، ابن حزم رحمه الله په الاحکام فی اصول الاحکام شپغم جز کې د ابن ماجی شون نه په خپل سند سره دا قول نقل کړی دی، هغه وی سمعت مالکا یقول من ابتدع فی الاسلام بدعه یراها حسنه فقد زعم ان محمد صلی الله علیه وسلم خان الرساله لان الله یقول اليوم اكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ډېر یو ناشنا مبارکه خبره کړې ده رب العالمین دې رحم وکړي په امام مالک باندې. سلف داسې خلکو وایي چا چې په اسلام کې یو نوی کار جوړ کو او دای نیکی ګڼله، دای ښایسته ګڼه، دا ورته ښه ښکاره کېدو، نو یې ده دغه ګمان وکړه، ده دغه عقیده او نظر جوړ کو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیانت کړی دی، نعوذ بالله. ځکه وایي رب العالمین خو فرمایي چې ما درته دین پوره کو، دا مې مکمل کو، دا مې کامل کو، دې کې هیڅ خبره نه ده پاتې، او ته رالږې یو خبره پکې وس درنه کې چې دا دین دی. رب العالمین فرمایي ما پوره کړی دی، نو نعوذ بالله هغه به دغه کار رالیږلی و. نبی علیه الصلاة والسلام خیانت کړی دی، هغه پټ کړی دی، هغې امت ته نه دی بیان کړی. د دې معنی خو دا ده چې نبی علیه السلام ټول دین پوره کړی دی، نبی علیه السلام ټول دین بیان کړی دی، زموږ استاسو دا عقیده ده، دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده، دا د سلفو عقیده ده. او بیا یو کس رالږي یو کار د ځانه جوړوي، نو امام مالک وایي چې دا په نبی علیه السلام باندې الزام لګی، ځکه وایي فما لم یکن یومئذ دینا، په هغه ورځ باندې د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې چې کومه خبره او کم کار دین نه و، هغه به نن هم دین نه ګرځي. هغه وخت کې دیموکراسي نه وه، هغه وخت کې کفارو سره موالات دین نه و، هغه وخت کې وضعي قوانین جوړول دین نه و، هغه وخت کې مرتدینو سره دوستی کول دا دین نه و، نو نن هم دین نه دی. نو دا څلورمه خبره وه. حاصل دا و چې رب العالمین موږ او تاسو ته ټول دین بیان کړی دی، کدا د نظام په حواله سره دی، کدا د سیاست په حواله سره دی، کدا د معاملاتو په حواله سره دی، کدا د عبادتو په حواله سره دی. زمنګ دین پوره دی، موږ هیڅ قسم وضعی او شرکی باطل او بدین نظام ته حاجت نه لرو. پنځمه مقدمه دا ده، په دنیا کې دا قانون دی، کله چې د یوې معاشرې نه سنت اوچت شي، په ځای باندې بدعت راځي. چې توحید اوچت شي، د اغیز شرک نیسی. چې اعتصام به حبل الله اوچت شي، خلک د الله رب العالمین په کتاب باندې منګولې نه لګی، نو بیا خپل نظر او خپل باطل رای باندې اعتماد کوي. چې کله قریشی خلیفه سره بیعت ونه شي، نو خامخا باطل پرست خلکو سره به بیعت کوي، داغه اطاعت به کوي، او نتیجه کې په امت کې اختلاف راپورته کیږي. او چا چې د قریشی خلیفه د بیعت نه لاس اخیسته دی، دغه اختلاف باعث او علت هم دغه خلق دی. او څوک چې د خلیفه په خوا کې ودرېدو، دا خلق جماعت دی. او د دې ډلې په اړه باندې نبی علیه السلام فرمایي چې دا به الله رب العالمین د اور نه وساتي. رب العالمین دې موږ او تاسو هم په دې ډله کې راولي. او د باطل پرستو په اختلاف سره حق خلافت ته څه ضرر نه رسیږي. لکه علی رضی الله عنه خلافت چې دا حق خلافت و، کوم خلکو چې لاس واخیستو، اختلاف د هغې د وجه نه رامنځته شو. اگر که د هغه صحابه کرامو هم یو اجتهادي خبره وه، هغه هم پاک خلک وو، انشاءالله جنتیان دي ټول، خو په حق باندې علی رضی الله عنه هغې هم د علی رضی الله عنه خلافت منو دغه صحابه کرامو، خو صرف دومره ویلې چې په یو مسله کې ورسره اختلاف راغی، نور هغې دا انکار نه کو چې ته د خلافت مستحق نه یې، نه خلافت دغه صحیح وو. نو ګوره، د خلکو اختلاف د وجه نه د علی رضی الله عنه په خلافت باندې څه اثر پرې نه وتو، او نه هم د اختلاف نسبت علی رضی الله عنه ته کیږي. جانب مقابل که هر څومره مبارک خلک په هغې کې موجود وو، خو اجتهادی خطا نسبت همدغه جانب مقابل ته کیږي، علی رضی الله عنه ته نه کیږي، نه د دې ډلې ته کیږي. او کم باطل پرست خلک چې په دې کشرانو کې موجود و په هغه وخت کې هم چې دا جنگ ګرمو، هغه زموږ نه دی مراد په دې بحث کې. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره بیان کړه، د احادیث موږ تاسو واورېدل، تر څو پورې چې خلیفه نه کفر بواح نه ثابت شوی، هغه کفر چې هغه په ښکاره دلیل باندې موږ تاسو ته ثابت شي چې دا کفر دی، دا د اسلام نه وتل دی، دا ارتداد دی، تر هغه وخت پورې به موږ تاسو د خلیفه لمن او د خلیفه بیعت نه پرېږدو. نو دا پنځمه مقدمه وه چې کله توحید اوچت شي شرک راځي، چې کله سنت اوچت شي د هغې په ځای باندې بدعت راځي، چې کله قریشي خلیفه سره بیعت ونه شي نو ناکاره خلکو سره بیعتونه او اطاعت خبره لازمیږي، نتیجه کې اختلاف پیدا کیږي. اختلاف منشا او باعث او علت او سبب هغه ډله ده چې د خلیفه په خلاف باندې ودرېږي. شپږمه مقدمه، حق پیژندلو دپاره د خلکو ډیروالی او کموالی ته به نشي کتلی. په شریعت کې معیار نفس کثرت نه دی، داسې نه ده چې د چا ډله لویه وه هغه به په حقه باندې، کله کله یو لوی جماعت وي خو هدف یې دیموکراسي وي، هدف یې واک لاسته راوړل وي، هدف یې قومیت وي، هدف یې خپل ژوند برابرول وي، هدف یې تعصب پالل وي، نو د دغه ډلې لحاظ به نشي کیدلی. قرآن کریم کې رب العالمین دا قانون ذکر کړی دی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي که په ځمکه کې ته د اکثرو خلکو تابعداري وکې، د سمې لار نه به دې واړی. امام فضیل بن عیاض رحمه الله مشهور قول دی، لا تستوحش طرق الهدى لقلة اهلها ولا تغتر بكثرة السالكين الهالكين. د حق په لاره کې د حق پرستو کمی د وجنه مې ریګه، او د باطل په لار باندې د کثرت د وجنه دوکنه شي جیرته. ګوره دی سلفو دا خبره بیان کړې ده، قرآن کریم کې بیان شوی ده، احادیثو کې بیان شوی ده. امام اهل شام امام اوزاعی، هغه مجاهد امام او ډیر یو ناشنا فقیه امام دی، هغه مشهور قول دی، علیک بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وإذا سلفو دمخکنو صالحين و نیکانو خلقو آثار و نساء، کم روایتون چی آغی بیان کری دی، کم احادیث چی کری دی، کم اقوال چی کری دی، کم کردار چی آغی کری دی، اما غلازم و نساء. اگر که ننانی خلق تا او غرزی تا گزار کی تا بانی تهمتون و لگی، او د خلقو خپلو راینا نظرنا فکرون نزانو ساتا، اگر که دادر تا پا هر سمره خشته شکل کی پیش کی، خود دی خلکو دغه باطل و فکرونو بانده با نتیر وزی. نو جهاد هر وقت کی فرض دی، اگر که آغا یو سو کسان وی خود چه اخلاص پکی، صدق پکی، اطاعت پکی، رب العالمین دغه مجاهدینو تا توفیق ورکی. زمنگ استاسو شریعت که خلق شمارل کیگی نه، بلکه خلق تلل کیگی. معیار تقوا ده، معیار ایمان ده، معیار اخلاص ته، معیار انابت ته، معیار للهیت ته. په دې ټول نړۍ کې کفار ډیر دي، مسلمانان لږ دي. کچیر ته سو کوی چې نه، دا کفار او د مسلمانانو تقابل مې ذکر کوي، مسلمانانو کې دنه خبرو کوي، نراب شو دنه مسلمانانو ته به وګورو، هغه خلک چې د اسلام دعوه لري تشپنوم باندې بریلیان څومره ډیر دي. د یوې احصایې مطابق 1500 میلیونه په دې مسلمانانو کې بریلیان دي. نو آیا موږ اوس دې 1500 میلیونو خلکو ته اعتبار ورکو؟ هغوی خو مشرکان دي، هغوی خو قبرونو ته سجدې لګوي، پیرانو ته سجدې لګوي، نبی علیه السلام نه امدادونه غواړي، خپلو پیرانو ته د مرستو چیغې وهي، خپلو مشرانو ته د الوهیت درجه ورکوي، او نور ګڼ شمېر باطل عقاید لري. نو دغه 1500 میلیون خلک یو طرف ته واچوه، او یو موحد بل طرف ته واچوه، په شریعت کې دا یو موحد چې کم دی اوچت دی، غوره دی دغه 1500 کسانو نه. نو اوس که څوک دلته په اکثریت قانون باندې عمل کوي، هغه به څه منتخب کوي؟ هغه به دا 1500 خلق د دې رائے د دې فکر د دې نظر د دې عمل دې ته به اعتبار ورکی او هغه یو واحد ته به اعتبار نه ورکی. نو څومره لوی تضاد شو د شریعت قانون سره. همدغه رنګه شیعگان هم ځان ته مسلمان وای، وای سنی مسلمان او شیعه مسلمان. بعضې مراجعو د شیعگانو تعداد هم 400 میلیونه لیکلی دی. نو هغه غلیظ کافر چې زمونږ استاسو د نبی دښمنان دي، د امهات المؤمنین دښمنان دي، د صحابو دښمنان دي، د بوتانو عبادت کوونکي دي، آیا دیم د کثرت د وجه نه په حق باندې شو؟ نو ورونو دا خبره واضحه شوه. شپږمه مقدمه دا وه چې په شریعت کې کثرت او قلت تعداد ته فی نفسه اعتبار نشته. کله کله یو ښه دعوه لرونکي خلک وي، ظاهره کې شعار مزیدار وي، تعداد یې ډېر زیات وي، خو په حقیقت کې په نفس الامر کې دغه خلک گمراهان وي او باطل وي. نو د چا په کثرت باندې او موږ تاسو نه تیروزو. دا شپږمه مقدمه او شپږمه خبره وه. یو څو مقدمې به انشاءالله په بل درس کې بیان کو. رب العالمین دې زمونږ استاسو ټول صلاحیتونه د دین په تجدید کې استعمال کی، او رب العالمین دې زمونږ استاسو سعی او کوششونو د وجه نه یو اسلامي نظام، یو قوي تمکین په دې ځمکه باندې قائم کی. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.